राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज चैत्र शुक्ल पूर्णिमा विक्रम संवत 2061 तदनुसार 5 अप्रैल 2004 सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कुमारेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमः आज आप सुबह फरमाए केवल एक सत्ता मात्र है तो व्यवहार में जब आते हैं तो सत्ता भूल जाते हैं तो अपने स्वरूप में स्थित रहने के कुछ उपाय बताइए जैसे आपने भूले नहीं। देखो यार बात तो मैं बता दूंगा पर पकड़नी पड़े आपको इतने आप कृपा करो। जैसे आपकी लड़की आपसे पड़ी है आपकी गोदी में खेल दी ऊपर से जारी के बचारी बड़े प्यार से आपने पाला जब आपने कन्यादान कर दिया तो वह दूसरे गोत्र की हो गई गोत्री बदल गया। पर कोई काम करना हो तो भाई तो कर दे तने सूत्र है वो नहीं तारे गोत्र न्यारो है तेरे खोत्री गोत्री अंदर हो जाए। ऐसे आप अपने आप को बदल दो तो सदा के लिए सिंह हो जाएगा। सदा के लिए मैं संसार का नहीं हूं परमात्मा का हूं। मेरा स्वरूप सत्ता रूप है शरीर मेरा स्वरूप नहीं है नहीं है नहीं है। स्थूल सूक्ष्म कारण मेरा शरीर नहीं ये तो मेरा ही मिट जाएगा। सत्ता एक रहेगी वो रहती है वो है ही। लड़की तो जो लड़का साथ में खेलने में नहीं आया ऐसे लड़के की स्थिति हो जाती है। आपको नई बात करनी नहीं पड़ेगी आपका खास स्वरूप है सत्ता। कई चुनिया धारण करनी कोई शरीर साथ में नहीं रहा 84 लाख शरीर धारण किए आपके साथ कोई शरीर नहीं रहा तो ये शरीर कैसे रहेगा। रीति नहीं साथ रहने की तो ये नहीं है हमारा नहीं है। आपने काला कपड़ा पहन लिया तो आप काले हो गए नीला कपड़े नीले हो गए सफेद गहरा आप सफेद हो गए। ये तो कपड़ा है बदलता है आप तो वही हो एक नीला कपड़े पहन लो साधु का पहन लो इस बात हम तो भगवान के हैं है भगवान ही हमारा है भगवान के सिवाय कोई हमारा नहीं है। भगवान के सिवाय कोई नहीं केवल भगवान है और केवल भगवान का हूँ और किसी का नहीं हूँ नहीं हो नहीं हो नहीं हो इतनी बात। अब इसको पकड़ लो आप कोई नई बात करनी नहीं है आप हो ऐसे आप सत्ता रूप से ही हो, सूक्ष्म नहीं हो। बालक थे, जवान हुए, बूढ़े हो गए, मृदा हो गया, मर गए, फिर जन्म गए, आप अलग हो, शरीर अलग होगा ही, अभी भी अलग हो रहा है। जितने वर्ष हो गए इतने तो हो गए और अलग हो जाएंगे। आप मान लो, आप कृपा करें, जैसे माँ को मानते हैं, किसी भाई को किसी बहन को माँ याद हुए तो बोलो, जिस माँ से जन्म लिया उस माँ की याद हुए तो बोलो, कोई ये मानते हो माँ है। छोटा बालक भी माँ माँ बजे शांत हो जाता, माँ मेरी तो भगवान सदा की माँ है, तुम्हें वो माता पिता तुम्हें वो बंधु सदा तुम्हें हुए, तुम्हें विद्या देवी तुम्हें तुम्हें सर्व ये। अब आप नहीं मानो तो क्या करें? पिता को आप मानते हैं, पिता को देखा नहीं, पिता बना उसमें जल की बूंद थी, वो बूंद क्या समझे, क्या बूंद समझती है? आप मानते हो पर पिता, केवल मानने के सिवाय बताओ और क्या है आपके पास में? पिता का सब बताओ, कोई भाई कोई बहन बताओ, पिता को देखा नहीं, पिता बने तो देखा नहीं, माँ को देखा नहीं, पिता के समय सही बनाई नहीं, माँ के समय तो सही बन गया था, पिता से मैं तो पढ़ाई नहीं, माँ कैसे बने वैसे वो माँ भी याद नहीं तो पिता कैसे याद हुए? परंतु मानते हो नहीं, झाड़ने से बढ़िया है, झाड़ने से बढ़िया है, जैसे वो माँ बाप वो मानते हो ऐसे ही शुभ मान। अपने स्वरूप को आप, मैं बालक हूँ, मैं जवान हूँ, मैं बूढ़ा हूँ, मैं विद्वान हूँ, मैं मूर्ख हूँ मानते हो, ऐसे मैं सत्ता हूँ, सिवाय सत्ता को ये स्वीकार कर, केवल स्वीकार कर, केवल स्वीकार करो और कुछ नहीं करना, सत्ता हूँ, पूरा काम हो जाएगा। अभी ना देखे तो मत देखो, आप मान लो, मान लो दिखता नहीं है, मान लो स्वीकार कर लो, स्वीकार कर लो हो जाएगा। कृपा करो, हे भाई बहन सब के सब, मान लो हमारा रूप सत्ता है, रूप है हमारा सत्ता, ये मान लो हो जाएगा। क्यों है ये सच्ची बात है, सच्ची बात है, बनावटी नहीं, एकांत बैठे तो है। मैं तो सत्ता को भूल सकता, सही धारण किया छोड़ दिया, धारण किया छोड़ दिया, सारे 84 लाख छोड़ दिए, तुम तो इस शरीर को छोड़ दो मन से, इस शरीर में नहीं हूँ, सब तो मर जाएगा, आप मरोगे नहीं, आप श्राद्ध करते हो, तर्पण करते हो, पिंड देते हो, पानी देते हो, तो आप अलग हो, सही तो मर गया। फूल गाते हैं, फूल गाते हो, अपनी मान्यता दृढ़ रहती है। लड़की मान लेती है मरने पर भी वो मानना हुआ मिटता नहीं, अमुक भाव हुआ पीते पीते तो सही बात, तो एक माननी हुई भी जल देते, ये तो है, आप सत्ता रूप से हो, सबका भाव होता है, पर मैंपण का भाव, मैं का जो आधार है वो मैं नहीं रहता है, आप रहते हो, स्वप्न में जागृति में तो आप रहते हो, सुषुप्ति में केवल आपकी सत्ता रहती है। गाढ़ नींद में, नींद से जगने पर ये नहीं है कि अब मैं आया हूं, मैं तो था ही, सुख से सोया था और कुछ ही पता नहीं था। तो आप वो इसमें शंका हो तो पूछो, शंका उठती हो पूछो, मेरे को पता नहीं किस बात में शंका। अरे बुद्धि से तो स्वीकार हो जाता है, लेकिन स्वयं के द्वारा स्वीकार नहीं हो पा रहे हैं, तो सब बातें समझते हुए भी अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति में फिसल जाते हैं। आप नहीं हो सकते तो रो करके भगवानों कह दो कि महाराज मैं नहीं हो सकता, आप कृपा करो, भगवान जरूर देते, धन मांगो तो नहीं मिलेगा, स्त्री मांगो तो नहीं मिलेगा, संसारी चीज नहीं मिलेगा, या चीज जरूर मिलेगी भगवान से। अरे व्याकुल महाराज मैं मान नहीं सकता, आप कृपा करो जरूर। मात्र जीवों का कल्याण करने के लिए भगवान हरदम तैयार है, रात दिन कभी भगवान कह दो बहुत स्वरूप है ना, मैं महाराज मैं टिकता नहीं हूं, आप कृपा करो जरूर कृपा करेंगे, इसमें संदेह नहीं। संत महात्मा कृपा करेंगे, भगवान कृपा करेंगे, इसमें संदेह नहीं है। आपसे नहीं हो तो भगवान को रो करके प्रार्थना कर दो कि महाराज आप मंदिर आप दृढ़ कर दो, दृढ़ दे भगवान रखे तो कोई नहीं दे देंगे। अभी मैं पूछ कोई सुनो, उद्धार की बात जरूर सुनेंगे, दूसरी बातें भी सुनते हैं परवाह नहीं करते, आप बात तो जरूर सुनेंगे। सुरदम सर्वभूताना, सुरदम सर्वभूताना, प्राणी मात्र के परम स्वरूप है भगवान, तो अपने उद्धार की बात जरूर सुनते जरूर सुनते जरूर सुनते। बोलो और क्या चाहो बताओ, कम से कम व्याकुल हो गए भगवान कह दो, अरे नहीं कह दो छोड़ो मत, भगवान भगवान जरूर कह दे, भगवान महात्मा सदा कल्याण चाहते हैं हमारा, तो भगवान के लिए भगवान जैसा स्वतंत्र महात्मा नहीं है, संत महात्मा नहीं है, भगवान जो स्वतंत्र है सब थे स्वतंत्र सब महात्मा का ना मान दो नहीं तो भगवान मान दो है, हम कहते हैं जरूर करें जरूर करें। बोलो शंका, बोलो शंका करो, एकदम सच्ची बात, अपने उद्धार की बात भगवान नहीं बतावे तो कौन बताएगा, ये बतावे तैयार है। शुद्धम सर्वभूता नाम, प्राणी मात्र परम सूर्य परम सूर्य, अपने कल्याण की बात तो बताएंगे ही, और भगवान काम क्या आवेंगे, और क्या काम आवेगा भगवान, क्या काम आवेगा उद्धार में, काम क्या होगा, पक्की सच्ची एकदम ठीक, एकांत में रो कर भगवान को महाराज मैं तो समझता नहीं हूं, ये भगवान सुनना नहीं चाहते, तुम समझते नहीं हो, ये समझते नहीं हो सुनना नहीं चाहते, समझते नहीं हो नहीं रहने देंगे ना तुम्हारे में, मैं समझता नहीं हूं ये बात नहीं रहने देंगे भगवान, आप रोज कह तो दो आपको बेसम नहीं रहने देंगे। सूर्यम शुरू होता ना परम सूर्य है, शंका हो बोलो ठीक है ना भगवान, और कर निश्चिंत हो जाओ, भगवान कह दिया मेरे बारे में ले जाओ, हो जाएगा, आपको पता ही नहीं लगेगा, हो जाएगा उससे हमें पता नहीं लगेगा, पता चलेगा भगवान करते हैं ऐसा करते हैं। आपको भी किया है, आपने पकड़ा नहीं दे तो इतने आप सत्संग में रह सको ऐसी बात नहीं है, परंतु भगवान करते आप छोड़ दे रहे, ये भगवान ही कृपा है, तो वो जरूर कर देंगे सबके लिए, पापी से पापी उसके लिए भी भगवान में सही है। क्या नहीं कह प्रेमी के लिए है, समूहम सर्वभूतेषु, समूहम सर्वभूतेषु, समूहम सर्वभूतेषु, न मैं द्वेषो से ना प्रिय, ये बंद भक्त मई ते तीर्थ भगवान तीर्थ है, बिल्कुल सच्चे हृदय से उद्धार चाहते और भगवान नहीं दे, हो नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता, एकदम पक्की बात, एकदम सच्ची बात है। तो कृपा और पूछो जो शंका जो पूछो, हम लोगों में ताकत नहीं है, भगवान ये कहते ही नहीं कि मैं ताकत नहीं, कहीं भी कहो तो बताओ, कहीं भी नहीं कहा हम ताकत नहीं, भगवान नहीं कहते, हम तो कहते हमारी ताकत नहीं, सच्ची बात है, भगवान ने कभी नहीं कहा कि मैं ताकत नहीं, कहीं कहा तो बताओ, सर्वसमर्थ है, सर्वसमर्थ बात है, अपने किसी से भेद भाव किसी से मैं छोड़ दू, ये भगवान को पुकारो जरूर होगा, क्या सच है कि नहीं, अब आपके कहने की देरी है, आप कितने पापी हो, अब इस है सुंदराचार बोलते मामन साधु मंतव्य कह दिया मेरे को साधु हो गया, हमने से कर लिया भगवानों को, अब हमारा काम हो जाएगा, जरूर हो जाएगा, जरूर हो जाएगा, जरूर हो जाएगा, सुदम सर्व होता ना, एकदम ठीक बात है, अब आप ही मांगो ही नहीं तो क्या कह, आप जो तो आप कर दो, नहीं तो भगवान कर दो, सर्व समर्थ है, सर्व समर्थ न त्वत्समोस्त्यब्धधिकोतोऽन्यः, भगवान के समान भी कोई नहीं है, अधिकार से हुआ, न त्वत्समोस्त आपके समान नहीं, अधिकोतोऽन्यः सबके सबके श्रोत है, श्रोतम सर्वभूतानां मनुष्याणां भी प्राणी मात्र है, प्राणी मात्र के रूप है, साप बिच्छू वृक्ष पर कोई है, सब श्रोत है, अपने खास श्रोत है, भगवान अपनी मारवाड़ी भाषा हो गया नेड़ा लागे है, ऐसा नेड़े कोई बोलेंगे इतना नेड़ा है, बताओ दूसरे नेड़ा कौन है, एकदम आपना है नेड़ा लागे नेड़ा, हमारी माँ है सच्ची माँ है, भाई हमारे नेड़ लागे मारे नेड़ लागे नेड़ समझते और बोले ना तो भगवान से लेना है बोले, ऐसा लेना हमारा ऐसा समुद है, बोलो करीब ये बात है, सब देना लगा गया है, सर समुद्र सर समुद है, तू तो ना लगा भाई में तो ही भाई शक्ति बनी, अजी भगवान ने कहीं नहीं कहा कि मैं शक्ति नहीं है, बताओ क्या कभी कहा हो कि मैं शक्ति नहीं है, क्या शक्ति ही नहीं सर्वशक्तिमान कैसे झूठ बोलेंगे, जरूर हो जाए। मैं तो आप गई हूँ, आप ठीक है, मेरे है तू मम वंश हो साब गए मम ए वंश है मेरा केवल अंश एव ने कहा एव मम ए वंश मम ही वंश मम ए वंश मेरा ही अंश है। और ये अपने बालक पर बाप नहीं कृपा करते कौन करेगा, अपने बालक पर सब कृपा करते हैं, क्रियावर नहीं है समझ नेड़ा लगे आप नहीं समझ रहे समझ लो भगवान जी तो नेड़ा लागे खास अपना लागे ऐसा अपना कोई नहीं है, इतना डरा है अपना माँ बाप से नेड़ा है, माँ बाप तो बने बने हुआ है भगवान बने हुए नहीं है, बाप तो बड़े हैं भगवान बड़े नहीं है, एकदम एकदम सच्ची।